bo Agnieszka wczoraj podzieliła się z nami króciutko takim świadectwem tego małżeństwa od świadków jakiegoś takiego bardzo... I gdybyś mógł nam to świadectwo jakoś tam szerzej, bo ona wszystko wiedziała, a myślę, że jest to świetne świadectwo. Adaś mi zaczął zadawać pytania. Ja, no tak. Ja też jeszcze za wiele nie wiem, bo to był taki pierwszy kontakt. Tak. Zadzwoniła do mnie, myślę, że siostra w Chrystusie już. Oni byli, ona mówiła, 72 lata w organizacji Świadków Jehowy. O matko, 72 lata. Od dziecka, od urodzenia. 5 lat temu zaczęli, znaczy już wcześniej tam różne rzeczy, gdzieś tam Bóg im pokazywał, że coś jest nie tak, ale 5 lat temu tak definitywnie zobaczyli w tej nowej srebrzance tak zwanej, nowej Biblii Świadków Jehowy, że po prostu Pan Jezus tam jest tak umniejszony, że jest tak gdzieś zepchnięty na bok, że to ich gdzieś tam zaczęło bulwersować. I ona mówi, że z takim strachem się pomodliła do Pana Jezusa, że jeżeli tutaj coś jest nie tak, to ja Cię proszę, Ty mi pokaż, Ty mi się objaw, nie? Piękne. No i mówi, że Bóg jakoś dał im taki pokój do serca, takie właśnie, no, taką przemianę. I wkrótce też jej mąż, też w podobnym wieku, też nie wiem jak długo on w organizacji, ale... No, mówi, że tam oni, nie pamiętam, czy tam mówiła, nie, ktoś inny mówi. W każdym bądź razie oboje się... Oboje się odłączyli od organizacji, zaczęli czytać Pismo Święte, jakieś tam inne przekłady, zaczęli tam zaglądać, słuchać w internecie kazań. No i tak od 5 lat gdzieś tam są sami. Mieszkają w takiej małej miejscowości w środku tam pod Poznaniem. I jako, że słucha też tutaj od nas kazań, no to do mnie się odważyła. Mówi, już wiele razy chciała zadzwonić, ale jakoś tak się wstrzymywała, aż w końcu się odważyła i zadzwoniła. No i tak rozmawialiśmy i tam zaraz zadzwoniłem do braci w okolicach i się okazało w ogóle, że ma na nazwisko Szymkowiak. Tak jak Darek Szymkowiak, który mieszka w Bydgoszczy, i zadzwoniłem do Darka. Mówię, że Irenka Szymkowiak do mnie zadzwoniła. Moja babcia, mówi, była Irenka Szymkowiak, ale to nie jego babcia. Także on też do niej zadzwonił i tam jeszcze polecił mi jakiegoś brata z Legnicy, który tam często przejeżdża przez tą ich miejscowość, bo ma córkę w Poznaniu na studiach. Także tamten się od razu też zaoferował, że ją odwiedzi. I tam mówi, że tam zna wierzących, którzy mieszkają 4 km od niej, tam w tej miejscowości takiej większej obok. Także też tam skontaktuje ich z tymi wierzącymi, żeby na razie, bo oni się, no wiadomo, boją jakiegoś tam, jakiejś organizacji, jakiegoś kościoła, jakiejś denominacji. Po prostu jeszcze są wciąż w takim... na takim etapie jakichś obaw, no, tak, bycia tak. Po tylu latach w organizacji, no to mają gdzieś obawy, żeby znowu się w coś tam nie wpakować, ale są otwarci, są chętni, żeby spotkać się z wierzącymi i tutaj się bardzo ucieszyli, kiedy tam zaproponowałem, że poszukam w okolicach jakichś braci. No, także cudowne, że po tylu latach, nie? Niesamowite. No. Otwiera oczy. Tak, ale mi się to nie chciało wierzyć. Ja kiedyś widziałam, że stała na dworcu w Redzie taka starsza pani, 60 lat, a ja oczywiście w kościele katolickim. Gdzie ta stara kobieta? Dlaczego ona się zmienia wiarę? No kto to wiarę w takim wieku zmienia? Ale potem widziałam, że ja też po 60. No nie, no teraz mam trochę więcej, zaczęłam trochę szybciej, nie, no to jest 15 lat jestem, ale mam prawie 70, no to jednak jestem siam, no tak, teraz Pan Bóg mi to pokazuje, nie, że nie, że w takim późnym wieku, że dlaczego ona zmienia, bo człowiek zawsze myślał, że ta jest ta prawdziwa, no to tak, nauczony był bardzo taki gorliwy, no to nie jest, że tak poszedł od święta, tylko na wszystkie to się chodziło, na pielgrzymki się chodziło, na wszystkie drogi krzyżowe się chodziło, na wszystkie gorzkie żale, nawet i w tygodniu i przed pracą się skoczyło się pomodlić i tego, i teraz raptownie to już było, to jest kosmos, to jest naprawdę... Tak nie da, tak ja dopiero potem, jak ja tą kobietę tak co pomyślałam i tak rozmawiałam, a tam przychodziła taka jedna z małżeństwem takie kodworca w tym Bredzie i ona mówiła, że nie, to ta nie jest prawdziwa wiara, się z niej śmiałam. My jeździmy do Lęborka, tam jest tego, no protestancki, to ten jest prawdziwy. To nie jest ten wasz, nie se gada, to człowiek nie przyjmował, po prostu nie chciał przyjąć tego w ogóle, bo to dla nas dziwne było, nie? Ale teraz widzę, że może, a teraz tu jest jeszcze lepiej, bo 72, no to jest od urodzenia generalnie. Ciężko, ale chwała Bogu, że się oczy otwierają, nie? Tak, ona też tak właśnie mówiła, że... Tak jej ciężko, że tyle lat ona była pionierką, chodziła po domu, gdzieś tam była taką osobą bardzo zaangażowaną w tej organizacji, a dzisiaj patrzy na to wszystko ciężko i się mówi, jak właśnie ci wszyscy przyjaciele, rodzina się od nich poodwracali i całkowicie gdzieś tam się oddzieli, bo tak to u nich wygląda. Więc... Na pewno tutaj trzeba się też modlić dalej o Boże działanie w ich sercach i też, żeby właśnie bracia, siostry umieli otoczyć ich opieką i wsparciem. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne, żeby teraz nie byli sami, tylko właśnie mieli wokół siebie miłujących braci, siostry, którzy też pomogą im odnaleźć się w Chrystusie. Ale widać, że tak mówiła o Panu Jezusie. To było tak piękne, wiecie, jak ona mówiła o Panu Jezusie, nie? Że Jezus taki jest cudowny, taki wspaniały, że teraz Go poznajemy, że Go kochamy. Mówimy o Nim, mówimy o naszej rodzinie, o Panu Jezusie. To widać było, wiecie, bo czasami się słyszy te takie świadectwa tych świadków, jak oni odchodzą z jakichś tam różnych przyczyn. Niekoniecznie ich nawrócenia, niekoniecznie ich zobaczenia, że nauka jest zła, tylko jakieś tam, wiadomo, ludzie im się nie spodobają, ktoś tam ich skrzywdzi, ktoś tam ich źle potraktuje. No różne są przyczyny i wtedy wielu z nich gorzknieje, idzie do świata, albo nawet jeśli trafiają do jakichś zborów, to często widać przez lata, że oni nie są na nowo narodzeni. Po prostu zmieniają poglądy, coś tam im się zmienia w poglądach, ale nie ma tego duchowego odrodzenia. I to jest cud, kiedy widzimy właśnie to nowe narodzenie, te przemienione serca, kochające Boga, kochające Jego Słowo, pragnące Mu służyć i poddające się Bogu prawdziwie. To jest coś pięknego. A ja Was chciałem zapytać, czy ktoś z Was oglądał, czy ogląda serial Wybrani? Chosen, tak, ja. Tak? Ktoś jeszcze? Teraz troszkę się pojawiło... To już ta następna seria jest, nie? Bo kiedyś oglądałam szybciej, to córka mi właśnie powiedziała, że po polsku jest tłumaczony, teraz jedzie. Ja też oglądałam dosyć sporo odcinków po angielsku, akurat nie tam to wszystko, co było dostępne. I powiem, że film jest zrobiony bardzo dobrze. Ten aktor grający Pana Jezusa jest taki szczególnie wyjątkowy w tym wszystkim. Natomiast jakiś czas temu gdzieś tam zetknąłem się z jakimiś tam informacjami, że film w ogóle jest robiony przez Mormonów. Że główny aktor, ten właśnie grający Pana Jezusa, jest takim wątpliwym chrześcijaninem. I zacząłem się temu trochę przyglądać i wszedłem na jego profil w tej aplikacji, gdzie tam te zdjęcia się wstawia. I na Instagramie. Niedobrze. Tragicznie. Nie. Tak. Ja mogę ci zaraz z drugiej rury. Ale to niech Paweł skończy. no, gdzieś tam zacząłem słuchać, co się dzieje w ogóle wokół tego filmu, co się dzieje wokół tego aktora. Po sukcesie tego filmu międzynarodowym, bo to film rzeczywiście jest naprawdę zrobiony rewelacyjnie i przesłanie jest pod wieloma względami takie... Tam oczywiście jest masę odstępstwa od Biblii, ale... Znaczy odstępstwa w sensie... Źle to powiedziałem, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. Nie to odstępstwa, że jakby to ktoś tam... Jest tam jakieś odstępstwo, że namawianie do czegoś niebiblijnego. Chodzi mi o to, że to nie jest wierne Ewangelii, tak? Tam jest masa reżyserii dodanych rzeczy, których w Biblii nie ma. Więc w tym sensie jest to odstępstwo, czyli nie jest to wierna prezentacja tego, co jest w Biblii, tylko jakby na podstawie tego, co jest w Biblii, dobudowana cała reżyserska otoczka. I no, robi to wrażenie, naprawdę jest to, robi to ogromne wrażenie. Ja wielokrotnie oglądając ten film byłem głęboko wzruszony, poruszony, wiecie, dużo fajnych myśli i tak dalej, nie? Także przyznaję, że film może robić ogromne wrażenie. Natomiast popatrzyłem na tego aktora, co on tam wyrabia, co się tam dzisiaj dzieje. Z tego rodzaju taki się, można powiedzieć, tworzy wokół niego taki kult jego osoby. Masę ludzi, że tak powiem, stało się jego fanami, tam oglądają go. On prowadzi takie poranne z nimi, znaczy poranne czy popołudniowe, różnie. Rozmowy, jakieś tam, wiecie, modlitwy, różaniec odmawia z nimi. No, naprawdę ciekawy postać, a jednocześnie niektóre rzeczy takie mówi, ma takie, wiecie, jak sygnety z trupimi czaszkami, zakłada takie koszulki właśnie z jakimiś trupimi czaszkami, z jakimiś tam takimi elementami budzącymi poważny niepokój. No, pomieszanie z poplątaniem. I tam widzę do niego, jakieś tam ma nagrania na przykład tam na jego tym Instagramie. Też wielu protestantów tam, wiecie, jest jego zachwyconych nim i go z nim, nie wiem, czy się modlą na różańcu, zakładam, że jeszcze nie, ale bracie, tak wiecie, rozmawiają ze sobą o Panu Jezusie, o wierze, o tym właśnie, jak to naprawdę przedziwne zjawisko. No i tak się jakoś, że tak powiem, głęboko po raz kolejny zderzam z czymś, co tak dobrze wygląda. Tak ma takie znamiona Bożego dzieła, a jednocześnie jest tam tyle znaków zapytania, jest tam tyle... Tak jakby patrzę teraz, co się dalej może jeszcze dziać, jakie będą dalsze konsekwencje jakiś tam jego wpływu na różnych ludzi i tak dalej. Trudno powiedzieć. Nie wiem, na ile tam Mormoni też próbują swoje rzeczy gdzieś przemycić w tym filmie. Jakby nie, pod tym kątem go nie oglądałem, żeby być na tyle czujny. Ale on jest Mormonem, tak? Nie, nie. On jest rzymskim katolikiem. Aha. Natomiast Mormoni są producentami tego filmu, więc mówię, to jest w ogóle ciekawe. Mieszanka, ciekawa mieszanka, nie? To jest coś no, no. On też w naszej polskiej telewizji był nadawany. Wiem, że w kinach gdzieś tam też mają być projekcje. No, są aplikacje internetowe. No, film się rozprzestrzenia po całym świecie, bo mówię, jest, jeśli chodzi jako film, jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze. Tylko mogę? No, tak. Mówiąc, że film jest zrobiony bardzo dobrze, rozumiem, że masz na myśli aktorstwo, że jest wysoki kunszt. Tak, tak, dokładnie tak mam na myśli. Siła przekazu i tak dalej. Mhm. Ale jeżeli chodzi o to, co tam jest w tym filmie, pewne elementy, które są jakby pomysłem autora tego filmu, reżysera, scenarzysty czy kogo tam jeszcze, pokazują Pana Jezusa w taki sposób, jak oni chcą. Dokładnie. Ale gdy czytamy Biblię, to jakoś trudno jest z pewnymi rzeczami się zgodzić. No właśnie, powiem szczerze, że do tej pory niczego nie znalazłem, co by mnie tam zaniepokoiło w prezentacji tego Pana Jezusa. On jest tak idealnie tam zrobiony, jest tak sympatyczny, jest tak mądry, jest tak szlachetny, piękny, boski, ciężko tam się do czegoś póki co przyczepić. A ile ty tych odcinków obejrzałeś? W całe dwie serie. Okay. Z 20 par odcinków. Mhm. Słuchaj, bo ja mam tą aplikację, nie wiem, obejrzałem może jedną którąś tam jakiegoś odcinka, później jedną którąś jakiegoś innego odcinka. Jakoś tak no, nie udało mi się, żeby się w to wciągnąć. W każdym razie Andrzej, może to nazwisko, no dobra, już nazwisko poszło w eter. Nie, no tak. Andrzej Olszewski pisze tam dosyć mocno. Który od lat jest takim, nazwijmy go detektywem prawdy, on się tak nie nazywa, ale jakbym tak nazwał, czyli szuka tego, co jest prawdą w tym, co jest gdzieś tam prezentowane i promowane. I on na swojej stronie, nie wiem, czy też ten Dave Hunt, ta jego organizacja, czy też przeciwko temu nie występuje. Dave Hunt to był taki brat, który przez lata analizował różne trendy, religie i jakby pokazywał w świetle Biblii ich błąd, fałszywość i tak dalej. No i wydaje mi się, że to tam może być, a jeżeli nie, no to... Rafał Hechelski też na swoim tam Facebooku pisał kilkakrotnie. Tak, i to akurat do mnie dotarło, to takie wybrane jakieś kwestie, ja teraz nawet nie pamiętam, co to były za kwestie, ale gdy przeczytałem to, to w tym momencie widziałem rzeczywiście. Czyli to trochę dziwi mnie, że ty jakby nie zauważyłeś tych rzeczy, no to ciekawe. Czytałem to, co Rafał mówi, słuchałem Rafała, ale tam nie znalazłem żadnych konkretów u niego. Od tamtej pory już chyba nie oglądałem, może jeden odcinek obejrzałem później. Ale też tak już z takim, wiadomo, z większą uwagą, nie? Słuchałem, co tam się dzieje, ale niczego nie zobaczyłem. Póki co mówię, jakby wszystko to, co widziałem, to wyglądało mi bardzo tak mądrze. Właśnie te lekcje, które tam były przekazane, to były takie zdrowe, życiowe, fajne lekcje, nie? Jakby wiesz, to wszystko, co tam było, nie byłem w stanie do niczego się przyczepić. A z uwagą oglądałem wszystkie, myślę, odcinki. Ja zresztą takie filmy to bardzo uważnie oglądam i zawsze tam czuwam, ale mówię, póki co, więc chciałbym zobaczyć, co oni konkretnie tam znaleźli, żeby to sobie teraz porównać, nie? Co tam przegapiłem ewentualnie. Czy też jest to, no, bo czasami niestety chrześcijanie w swojej chęci zdyskredytowania czegoś niestety też się posuwają do przekłamań. To nie posądzam tutaj braci od Davida Hunta o coś takiego, jeśli to oni za tym stoją. Natomiast no, chcę się temu przyjrzeć, bo już mówię, zdarzyło mi się jakieś takie czytać, wiecie, na przykład ataki na ludzi, którzy są, trzeba ich atakować, ale akurat to, co było atakowane, było po prostu wyssane z palca, nie? Było dopisane, czego ci ludzie tego nie mówili, a ktoś tam dopisał, żeby tylko ich zaatakować, więc to jest, uważam, też niegodziwe. To miało miejsce podczas tego wyjazdu tych pastorów do papieża. Kiedy ci pastorzy wyjechali do papieża, nie tylko pastorzy, ale w ogóle tam cała grona różnych ludzi, dopisano im takie rzeczy i posądzono ich o rzeczy, które po prostu były, no, po prostu żenujące, że ktoś to wymyślił, ktoś ich po prostu oczernił i nakłamał na ich temat, żeby tylko ich, że tak powiem, skrytykować, że pojechali do papieża. Więc to, że pojechali do papieża, to już jest temat do rozmowy. Nie trzeba niczego teraz dorabiać. Ale niektórzy czują, że muszą coś dorobić, żeby to tak strasznie jeszcze wyglądało, niż to rzeczywiście jest. Więc chętnie się zapoznam z tymi konkretami, żeby to przeanalizować, nie? Bo na przykład swego czasu, jak był film Pasja, no to wtedy od razu nie oglądałem tego filmu, bo wcześniej czytałem recenzję. Poczytałem też o tym aktorze, kim on jest i co on reprezentuje i w jakich filmach on gra. I to mnie na tyle, że tak powiem, odstraszyło od razu, kiedy zobaczyłem, co się działo, jak ten film był tworzony, co ten aktor robił przed tym filmem, w jakie rzeczy się angażował, no to to mnie na tyle, że tak powiem, uświadomiło, że w ogóle nawet nie chciałem oglądać tego filmu i go nie oglądałem. Jakieś tam fragmenty tylko gdzieś tam w pieśniach, jakiś niektórzy, wiecie, wrzucają z tego filmu gdzieś tam, no to to gdzieś tam widziałem. Natomiast na tyle wtedy się zapoznałem z całą tą otoczką, że no, mnie to odstraszyło. Natomiast tutaj zacząłem oglądać ten film, kiedy on się pojawił, jeszcze go w Polsce nie było. Po prostu gdzieś tam trafiłem na niego na angielskich stronach i nie wiedziałem, kto to zrobił, nie wiedziałem, kto za tym stoi. Po prostu patrzę jakiś nowy film, to znaczy obejrzałem jeden odcinek, spodobał mi się, drugi, trzeci, czwarty i tak całą serię, która była. A teraz dopiero się zetknąłem z jakimiś krytycznymi opiniami. I mówię, jak wszedłem na profil tego aktora, no to się już poważnie wystraszyłem, co tu się dzieje, nie? No. Także ciekawe. Różne takie rzeczy, które się dzieją. I tutaj trzeba rzeczywiście mieć oczy szeroko otwarte i no, tak jak Biblia mówi, wszystko sprawdzajcie. Dobre, tego, co dobre się trzymajcie. Tak. No. 483 miliony obejrzeń. To jest ta aplikacja z tym filmem. Nawet na telefonie. Znaczy to jest, oni liczą każdy odcinek, ile odcinków zostało obejrzanych prawdopodobnie. Oni nie liczą chyba osób, tylko liczą ile obejrzeń. Czyli oni liczą obejrzenie odcinka, to tutaj się tak, sumuje. Bo że ktoś oglądał po więc dwa jak razy. Jak ktoś oglądał nie? całą serię, no to powiedzmy będzie tam 20 plus, tak? Ktoś obejrzał kilka razy, to może być kilka, ta liczba może wzrastać. No ale mimo wszystko jest to imponująca liczba. No. Teraz z jednej strony sobie myślę, cokolwiek, tak jak Józef powiedział do swoich braci, wy zamierzaliście to ku złemu, ale Bóg obrócił to ku dobremu. Więc myślę, że teraz nie należałoby patrzeć na różne tego typu, jakiekolwiek ludzie mają intencje, a myślę, że zakładam, mogę się mylić, ale zakładam, że intencje ludzi, którzy stoją za tym filmem, są intencjami po prostu religijnymi, które ci ludzie mają. Każdy swoje. Pewnie jeśli tam Mormoni maczali palce w to, no to mają swoje intencje religijne. Tylko pytanie, jakiego ducha? No tak, no to właśnie o tym mówię, nie? Że to są ich intencje religijne. No jeżeli papież coś tam forsuje, no to ma jakieś swoje religijne intencje. I w jego mniemaniu on może myśleć, że służy Bogu i chce coś dobrego. Pytanie, jakiego ducha właśnie to jest. Tak pewnie myśli, że dokładnie. Ja też tak zakładam, że to raczej nie stoją za tym twórcy. Że sataniści za tym raczej nie stoją. Tak nie powiem. Trzeba być satanistą, żeby być wrogiem Boga, tak? Tak. Tylko mówię, raczej nie sądzę, że stoją za tym ludzie, którzy są zadeklarowanymi wrogami Boga. W takim sensie sataniści, że to są antychrystusowi zwodziciele, którzy chcą teraz zwieść świat. Bo no tak, mam nadzieję, że tak nie jest. Chociaż nie wykluczam tego też. Ale zakładam, że tak nie jest. Zakładam raczej, że to są ludzie religijni, ze swoimi różnymi poglądami, którzy chcą coś tam przekazać. I teraz cokolwiek, jakiekolwiek są ich intencje, jakiekolwiek są ich działania, to nie znaczy, że Bóg się nie może tym posłużyć. Apostoł Paweł mówi o tych, którzy głoszą Chrystusa, aby dołożyć Jego cierpienia, aby Jemu jeszcze było ciężej w więzieniu. Ale mówi, ale się cieszę, że Chrystus jest głoszony. Czyli chociaż ci ludzie ze złymi intencjami wtedy głosili Chrystusa, to Paweł się radował, że Chrystus jest głoszony i że Ewangelia jest głoszona. Więc tutaj patrząc na pasję, patrząc na ten film, na wiele innych tego typu, ja nie zamierzam się do nich przyłączać, nie zamierzam ich promować, nie zamierzam w żaden sposób się z tym utożsamiać, wiedząc, jakie to może mieć podłoża, bo tak jak teraz patrzę na ten film, czy raczej na to, co tutaj widzę, się wokół tego aktora zaczyna robić, no to dostrzegam jakby kolejne fazy, które oni mogą próbować ten film wykorzystać do czegoś no, ewidentnie już dla mnie złego. Natomiast sam film myślę, że wielu ludzi może poruszyć, wielu ludzi może zainspirować do czytania Pisma Świętego, wielu ludzi może gdzieś przyprowadzić do wiary w Boga. To tak jak właśnie z organizacją Świadków Jehowy, czy Kościołem Rzymskim, czy innymi tego typu instytucjami, które z gruntu są nieboże, ale to nie znaczy, że tam Bóg nie działa. To nie znaczy, że tam Bóg nie dotyka ludzkich serc. To nie znaczy, że niektórzy Świadkowie Jehowy dzięki temu, że zaczęli czytać Biblię w organizacji, nie nawrócą się do Chrystusa. I to widzimy, że to się dzieje. Więc tutaj Bóg, tak jak mówię, to co ludzie zamierzają ku czemukolwiek, a nawet gdyby zamierzali ku złemu, to Bóg ma moc obrócić ku dobremu. Więc w tym sensie również na to bym tak patrzył, żeby oczywiście, mówię, nikogo nie posyłać do organizacji Świadków Jehowy, żeby czytał tam Biblię, bo się może nawrócić. Wiadomo, że tego nie robimy, ale nie wykluczamy, że Bóg się może czymś takim posłużyć na drodze człowieka. Więc tak samo tutaj raczej bym tak się modlił, żeby no, Bóg mimo tego, co tam stoi za tym, nadal dotykał ludzkich serc, a jednocześnie no, też być świadomym i ostrzegać, tak, przed niebezpieczeństwami, które mogą się wiązać z tego typu, żeby teraz właśnie nie być po, w takim, wiecie, w tej fali tych, którzy teraz będą w zborach skazani zachęcać ludzi do oglądania tego cudownego filmu. No bo tutaj po tym, co wiem, bym absolutnie do tego się nie posunął. Nie? Zresztą w ogóle dla mnie wszelka projekcja Pana Jezusa, choćby przez ewangelicznych chrześcijan stworzona z myślą ewangelizacyjną, budzi zawsze niepokój. Bo to już jest wyreżyserowany Pan Jezus, który nie jest doskonałym odzwierciedleniem tego biblijnego Jezusa. Tutaj, kiedy czytamy Pismo, to Duch Święty może nam objawiać prawdziwego Jezusa. A tutaj jednak aktor pewne rzeczy już no, przedstawia, które mogą być, no, najczęściej są, myślę, w dużym zakresie, nieprawdą. Są projekcją reżysera, aktora i tak dalej. Więc tu jest zawsze niebezpieczeństwo. Muzułmanie, co ciekawe, kiedy oni tworzą filmy na przykład o Mohamecie, to w ich filmach Mohamed nigdy nie występuje. Tylko jest jakby pokazane są jego stopy, jest pokazany jakiś jego cień, jakby jest z jego perspektywy pokazany film, ale nigdy jego nie pokazuje. Mohamedanie mają na tyle rozumu, żeby nie przypadkiem, wiecie, tego Mohameda źle nie przedstawić, nie pomylić się, a chrześcijanie nie mają na tyle rozumu i no, robią takie fałszywe projekcje Jezusa, które myślę, że później niestety dla wielu takich niedojrzałych, szczególnie chrześcijan, pozostają w ich umysłach i kiedy się modlą, to widzą właśnie tego aktora. Tak, taka jest prawda. Nie? Takie obrazy. Tak, to właśnie dokładnie to jest ten sam problem, nie? To jest żywy obraz, więc jeszcze bardziej na nas oddziaływuje. No to cóż, poczytajmy z Bożego Słowa, gdzie Pan Jezus do nas mówi. Mateusza 26. Adaś, masz takie duże litery, to czytaj. Nawet ma okulary. No, bo mi wzrok siada. Prawie wszystkie okulary. Może ci ktoś Adaś wyrazić, jak ty jesteś zmęczony. W okularach będzie ok. Stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, że rzekł do swoich uczniów: wiecie, że po dwóch dniach będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany, aby został ukrzyżowany. Wówczas zebrali się arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi ludu na dziedzińcu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa pojmać podstępem i zabić, lecz mówili: nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy flakonik olejku bardzo kosztownego i wylała go na jego głowę, gdy siedział u stołu. Co widząc, jego uczniowie rozgniewali się, mówiąc: po co ta strata? Albowiem można było ten olejek drogo sprzedać i rozdać ubogim. Gdy Jezus to poznał, rzekł im: dlaczego wyrządzacie tej niewieście przykrość? Albowiem dobry czyn spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie z sobą, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie zwiastowana ta Ewangelia po całym świecie, to, co ona uczyniła, będzie zwiastowane na jej pamiątkę. Wówczas odszedł jeden z 12, którego nazywano Judasz Iskariota, do arcykapłanów i rzekł im: co mi dacie, gdy ja go wam wydam? A oni mu odważyli 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. A pierwszego dnia prześników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc mu: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali, byś spożywał baranka paschalnego? A on rzekł: idźcie do miasta, do takiego to człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, mój czas jest bliski, u ciebie urządzę paschę ze swoimi uczniami. I uczynili uczniowie, jak im rozkazał Jezus, i przygotowali baranka. A gdy nadszedł wieczór, usiadł u stołu z 12. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I zasmucili się bardzo i zaczęli mówić do niego jeden po drugim: chyba nie ja, Panie. A on, odpowiadając, rzekł: ten, który zanurzył ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak napisano o nim, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby mu, gdyby nie narodził się ten człowiek. A odpowiadając, Judasz, który go wydał, rzekł: chyba nie ja, nauczycielu. Mówi mu: ty powiedziałeś. A gdy jedli, wziął Jezus chleb i po błogosławiu łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, które się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, że nie będę pił odtąd z tego owocu winnej latorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie Ojca mojego. I gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. Wtedy Jezus rzekł im: wy wszyscy zgorszycie się z powodu mnie tej nocy, albowiem napisano: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Lecz gdy zmartwychwstanę, wyprzedzę was do Galilei. A Piotr, odpowiadając, rzekł mu: choćby się wszyscy zgorszyli z powodu ciebie, ja nigdy się nie zgorszę. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. Piotr mu rzekł: choćbym miał umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce, które zwano Getsemane, i rzekł uczniom: siedźcie tu, dopóki odejdę, aby tam się modlić. I wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i trwożyć. Wtedy Jezus rzekł im: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedł trochę dalej. Upadł na swoje oblicze, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech ominie mnie ten kielich. Jednak nie jak ja chcę, ale jak ty. I przyszedł do uczniów i znalazł ich śpiącymi i rzekł Piotrowi: tak to nie mieliście siły czuwać ze mną jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest chętny, ale ciało słabe. Ponownie po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może minąć mnie ten kielich, tylko abym pił, niech stanie się wola Twoja. I gdy przyszedł, znalazł ich ponownie śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. A gdy ich opuścił, ponownie odszedł i modlił się po raz trzeci, mówiąc te same słowa. Wtedy przyszedł do swoich uczniów i rzekł im: wyśpicie jeszcze i odpoczywacie. Oto przybliżyła się godzina i Syn Człowieczy wydany zostaje w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto przybliża się ten, który mnie wydaje. Gdy on jeszcze mówił, oto Judasz, jeden z 12, przyszedł, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. Ale ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, to jest on, pochwyćcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: witaj, mistrzu, i pocałował go. Ale Jezus mu rzekł: przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy przystąpili i rzucili się na Jezusa i go pojmali. I oto jeden z nich, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i wydobył swój miecz i uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy Jezus mu rzekł: schowaj swój miecz na jego miejsce, albowiem wszyscy, którzy wzięli miecz, od miecza zginą. Czy wydaje ci się, że nie mógłbym prosić Ojca mojego i teraz postawiłby przy mnie więcej niż 12 legionów aniołów? Jak więc wypełniłyby się pisma, że tak stać się musi? W tej godzinie mówił Jezus do tłumu: jak na zbója wyszliście z mieczami i z kijami mnie pojmać, co dzień siadałem u was, ucząc w świątyni, a mnie nie pojmaliście. Ale to wszystko stało się, aby wypełniły się pisma prorockie. Wtedy wszyscy jego uczniowie opuścili go i uciekli. A ci, co pojmali Jezusa, przyprowadzili go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka aż do dziedzińca arcykapłana i wszedł tam do wewnątrz i siedział ze sługami, aby zobaczyć koniec. Ale arcykapłani i starsi i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, i nie znaleźli. A chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, to jednak nie znaleźli. A na końcu podeszli dwaj fałszywi świadkowie i rzekli: ten mówił, mogę rozwalić świątynię Bożą i w 3 dniach ją zbudować. A gdy powstał arcykapłan, rzekł mu: nic nie odpowiadasz? Oto oni świadczą przeciwko tobie. Lecz Jezus milczał, a odpowiadając arcykapłan, rzekł mu: poprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Jezus mu rzekł: ty powiedziałeś. Nadto powiadam wam, od teraz zobaczycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy majestatu i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdał swoje szaty, mówiąc: zbluźnił, po co jeszcze potrzebujemy świadków? Oto teraz słyszeliście jego bluźnierstwo. Co się wam zdaje? A oni odpowiadając rzekli: winny jest śmierci. Wtedy pluli mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto ciebie uderzył? A Piotr siedział na zewnątrz dziedzińca i przystąpiła do niego jedna służąca, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem z Galilei. A on zaparł się przed wszystkimi, mówiąc: nie wiem, co mówisz. A gdy on wyszedł do bramy, ujrzała go inna i rzekła do tych, co tam byli: i ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I ponownie zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A przystąpili po małej chwili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie i ty jesteś jednym z nich, bo i mowa twoja cię wydaje. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz zapiął kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: zanim zapieje kogut, 3-krotnie się mnie zaprzesz. I wyszedł i gorzko zapłakał. Zastanówmy się dzisiaj nad tymi centralnymi tutaj wierszami, poczynając od 26, bardzo nam znanymi wierszami, ponieważ często czytamy je, czy cytujemy je, wspominamy je, gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Ale spróbujmy dzisiaj razem porozmawiać o tym, co tutaj Pan Jezus ustanawia i jakie to ma znaczenie, jaki jest w ogóle sens tego, co tutaj się działo i też co my praktykujemy regularnie, wracając do tego, co tutaj Pan Jezus ustanowił. Po pierwsze, widzimy, że dzieje się to w kontekście tej paschalnej wieczerzy. A więc jest to szczególna wieczerza, szczególny posiłek upamiętniający wyjście Izraela z Egiptu, kiedy oni tam na rozkaz Boga obchodzili Paschę. Pamiętacie, co znaczy słowo Pascha? Przejście? Przejście, tak. To słowo, to święto zostało nazwane Paschą, ponieważ anioł śmierci przeszedł nad nimi, jakby ominął ich. To słowo może znaczyć przejście albo ominięcie. Czyli Bóg mówi, żeby wziąć tego baranka, zabić go. Oczywiście tam był pewien proces przygotowania jeszcze tego baranka i jego krwią pomazać odrzwia, aby gdy anioł śmierci będzie przechodził przez Egipt, zobaczył tą krew i ominął te wszystkie domy, gdzie jest krew baranka na odrzwiach. I stąd nazwa tego właśnie święta ominięcia przez anioła śmierci tych wszystkich domów. A w innych wiemy, że pierworodni, czy to ludzie, czy zwierzęta, zginęli. I w to właśnie święto, które Żydzi mieli wspominać każdego roku, Pan Jezus w czasie, gdy czytamy, gdy jedli, a więc jedli tego baranka paschalnego, Jezus bierze chleb, błogosławi go. Co to w ogóle znaczy, że Jezus błogosławi chleb? Dziękuję Bogu za ten chleb. To takie błogosławieństwo? Okej, czyli czasami tak to rozumiemy, że błogosławić to dziękować. Ale czy to może, słowo to znaczy? Bo może właśnie stany, jakie są, co to słowo może oznaczać, tak? Bo może ono występuje w różnych chyba użyciach, tak? Na pewno też jest dobre, dobrze życzyć, błogosławić, nie? Tak. Tak, to jest też prawda. Także, żeby wiedzieć, co znaczy w tym momencie, no to musimy też znać wszystkie możliwe opcje. No błogosławi się kogoś, jak gdzieś ktoś wyjeżdża, błogosławi, prosząc o taką opiekę może Bożą, błogosławi. No właśnie, czyli tutaj zastanówmy się w ogóle, w czym leży istota tego, kiedy w Biblii spotykamy to słowo, w jakich kontekstach. I co ono znaczy, jak się zmienia jego znaczenie w zależności od kontekstu. Kiedy czytamy, że Bóg błogosławił, tak? Albo no zacznijmy od tego, że widzimy Boga, który błogosławi i ludzi, którzy proszą Go, by błogosławił, to wtedy co to znaczy? No jak ja mówię, na przykład ja błogosławię każdą osobę, która tu jest. No to, żeby Pan Bóg miał ją w swojej opiece, że ją błogosławił tej osobie. Mm-hmm. Tak myślę. No tak, tylko co to znaczy? Ale jak Bóg, właśnie jak to inaczej oddać? Co się kryje za tym błogosławieństwem? Bo tak jak Jagoda powiedziała, to może oznaczać dobrze życzyć. Ale kiedy my prosimy, żeby Bóg nam błogosławił, to raczej chyba nie prosimy Go, żeby nam dobrze życzył. Tylko się troszczył. My nas życzymy. Opiekował się nami na przykład. Nie no, kiedy my mówimy, Boże błogosław. Tak. No. Brata, siostry, to nie mówi, to właśnie my prosimy Boga, by On dobrze życzył im. My dobrze życzymy, żeby... Ale to coś więcej niż życzenie, bo my się modlimy. Życzymy, życząc naszym braciom i siostrom, czy w ogóle komuś, kogo, dla kogo o błogosławieństwo się modlimy, to jest nasze życzenie, żeby Pan Bóg ich błogosławił, tak? Modlimy się o błogosławieństwo małego dziecka, tak? Zamiast w zborze, zamiast chrztu, chrzcin, o błogosławieństwo. No to żeby Pan Bóg prowadził to dziecko, ochraniał. O zdrowie. Czyli właśnie, tutaj już nie prosimy o dobre życzenia, prosimy o działanie Boga. Prosimy o udzielenie jakiejś łaski. I w tym momencie te błogosławieństwa to postrzegamy w kategoriach Bożego działania, w kategoriach Bożych darów. Więc tutaj, kiedy mówimy o tym, że Bóg błogosławi, to mówimy o tym, że Bóg daje, że Bóg udziela, że Bóg w jakiś sposób objawia swoją dobroć i łaskę w życiu tej osoby, która jest uczestnikiem błogosławieństwa. Kiedy Bóg mówi na górze, tam kazał, wiecie, na tych dwóch górach, kiedy dawał prawo, mówi, z jednej będziecie błogosławić, z drugiej będziecie przeklinać. I kiedy Bóg mówi o tych błogosławieństwach, to co tam jest? Że Bóg ci będzie błogosławił na polu, Bóg ci będzie błogosławił w zdrowiu, Bóg ci będzie błogosławił właśnie, czyli będzie tam wszędzie rozlewał różnego rodzaju dobra, błogosławieństwa. W sensie coś, co od Niego dobrego pochodzi. Natomiast... Tak myślę, że możemy to rozszerzyć, tą myśl, mówiąc o błogosławieństwie dla Abrahama, tak? Będę ci błogosławił, rozmnożę cię. I wtedy to było tak rozumiane. I my dzisiaj też tak to rozumiemy, chociaż mamy większe objawienie i więcej rozumiemy niż oni, ale oni przede wszystkim rozumieli, będziesz zdrowy, bogaty, dzieci, będziesz miał dużo. Takie to nazywali błogosławieństwem. Tak. No. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że tutaj widzę, że to słowo, które u nas jest oddane jako błogosławieństwo, tu on, ten Barnes stwierdzi, że podobnie jak w wielu innych miejscach, że tam w zasadzie można by to wymienić na oddać podziękowanie, podziękować. Jakie tam słowo podaje? Widzisz tam to właśnie greckie o to chodzi, że greckiego tu nie widzę, tylko widzę tutaj jego, że tak powiem, komentarz do tego fragmentu i że też powołuje się na tam Łukasza i Jana i właśnie, że w tych manuskryptach, w których występuje jakby tam, gdzie u nas występuje w tych naszych przekładach błogosławić, że właśnie jest w tych manuskryptach wczesnych oddawać dziękczynienie czy dziękować. Zobaczmy. Czyli podziękował, tak? No, dlatego, że Żydzi nigdy nie mieli zwyczaju przyjmować posiłku bez oddania podziękowania Bogu i szukania Jego błogosławieństwa, tak tutaj. No to on podziękował Panu Bogu za ten chleb. Pan Jezus. Okej, okay, no to poszukajmy tego słowa. 26. Ja już tak, ja już tutaj szukam właśnie. No podziękował. Tak samo jak rozmrażał chleb, to też podziękował. Też błogosławił. Przy rozmrażaniu. Okej, okay, czyli zobaczmy, co to za słowo. Tu jest słowo eulogesas. Eulogesas. To jest słowo, które zaraz zobaczymy, jak ono występuje. Występuje na przykład w Ewangelii Mateusza 14:19, gdzie Jezus, aha, tam ten chleb i ryby, tak samo. Dobra, weźmy jakiś inny fragment. Marka 6:40, to samo, to jest to samo. To też rozmnożenie. Łukasza 9 też jest to samo, rozmnożenie chlebów i ryb, po błogosławieniu. Mateusza 23:39. Błogosławiony przychodzący w imieniu Pańskim. Gdyż mówię do was, Tak, tutaj macie, nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, czyli tutaj to dziękczynienie chyba nie bardzo. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale na przykład tutaj u nas w Jana, w 6, Jana 6,11 Jezus wziął chleby i podziękowawszy rozdał uczniom. Tak, tak. Czyli a te równoległe fragmenty są pobłogosławione. Znaczy to nie ma znaczenia, jak tłumacze przetłumaczyli. Akurat nie w tym kontekście, w każdym kontekście, jeśli chodzi o jedzenie, to dziękczynienie nie będzie pasowało. Mhm. Natomiast popatrzmy jeszcze do innych fragmentów, gdzie to jest użyte. Rzymian 12,14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Raczej nie dziękujcie tym, którzy was prześladują. Tylko tu jest błogosławcie tych, którzy wam prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. A to jest to samo słowo. To samo słowo. Sprawdzam teraz tylko po tym słowie greckim jadę. Gdzie to greckie słowo występuje? Może ono ma wiele znaczeń w ogóle, co? No dlatego właśnie chcemy rozwinąć, jaki jest sens tego słowa, jak może być używane. To nie znaczy, że ono nie może być używane jako dziękczynienie za coś. Tego nie wykluczamy, tylko na razie patrzymy, gdzie to słowo się pojawia w różnych kontekstach. No właśnie, tak? W zależności od kontekstu też. Tak. Pojawia się na przykład w 1 Koryntian 4,12. Pamiętam rzeczy, tylko powiem pewnym znaczenie tego słowa, w określonym znaczeniu, jest napisane, że zawsze większy błogosławi mniejszego. Mm-hmm. Jest nieodwrotnie. No, chociaż to też nie jest zawsze prawdą. No tak, dlatego mówię w określonym sensie tak. Znaczeniu tego słowa. Tak. Bo w innym my błogosławimy Boga. Na przykład. I to też musimy wiedzieć, co mamy na myśli. Dokładnie. Że błogosławię Cię Boże. Tak. Tak. Żebyśmy wiedzieli, co mówimy, a nie tylko powtarzali to słowo. Dlatego to właśnie rozważamy, nie? Żeby tutaj się zastanowić, jak to samo słowo w różnych kontekstach zmienia jednak swoje znaczenie. Kiedy mówimy, że Bóg błogosławi, to znaczy, że On działa, że On daje, że On udziela jakichś dóbr. Natomiast kiedy na przykład, no tutaj Adaś właśnie podał przykład, że my błogosławimy. Biblia mówi, błogosławcie Pana. I w wielu miejscach jesteśmy zachęcani, wzywani. I czytamy o Abrahamie, który błogosławił Boga niebios. Więc teraz na pewno ten wiersz, w którym jest napisane, że większy błogosławi mniejszego, się nie w takim sensie, że teraz Abraham pobłogosławił Boga, czyli Abraham większy niż Bóg. No nie. Więc to na pewno tego nie może oznaczać. Ale widzimy, że w takich kontekstach to słowo też występuje. Że ludzie błogosławią Boga. I co wtedy to znaczy? Co to znaczy, że my Go błogosławimy? Pytanie też, czy to jest dokładnie to samo słowo, które tu jest użyte, bo może jest inne. Bo w naszym języku... To jest hebrajskie słowo tam akurat, nie? Ale zobaczmy, czy gdzieś znajdziemy w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o błogosławieniu Boga przez wierzących. Bo w naszym języku to słowo akurat jest tak... Jest to słowo. Że tak powiem fortunnie, nie fortunnie, ale fortunnie ma takie... Z dwóch się składa błogo. Sławić. Sława, jakby chwalić, tak? Tak. Sławić swoje czyny będziemy... No. Także może to jest jakieś szczególne słowo. Hosanna, może nie Hosanna, to jest co innego, zbaw nas, ale no jakiś z tych psalmów można by też nie, powiedzieć. Nie, weźmy Nowy Testament. To słowo występuje w Nowym Testamencie. Efezjan 1,3. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas. Tutaj to słowo dwukrotnie chyba występuje, zaraz sprawdzę, czy drugi raz tak samo. Eulogetos i eulogesas. Tak, to jest inna forma, ale to chyba to samo słowo, myślę. Zaraz sprawdzę. Masz imię słów i masz czasownik, tak, więc tylko sprawdzam, czy to jest to samo źródło słów. Przydałby się w ogóle tak, jakiś biblijny słownik, który by to słowo na wszystkie możliwe sposoby przedstawił, żeby tak, no bo ciekawy temat zaczęliśmy, to może go pociągnijmy. Mamy taki, który nam coś wyjaśnia. Jestem? prawda, tutaj cytuję wszystkie znowu miejsca, ale on też ma krótkie wyjaśnienie. Więc ja zobaczę, czy tutaj to słowo znajdziemy. A nie, tutaj on jest... Nie, sorry, to nie to. To nie jest. Tutaj on ma po prostu całą Biblię i ma po prostu odnośniki do innych miejsc. On ma też krótkie wyjaśnienie. Konkordancja może coś pomoże. No jakiś może być właśnie, znaczy powinna być definicja przedmiotu. Właśnie nie o tym. Gdzie wszędzie występuje no myślę, że to jest nowe. To prawie jest takie słowo, które myślę, że tutaj łatwo jest je, że tak powiem, rozszyfrować na podstawie tych różnych fragmentów. Czyli kiedy mówimy błogosławiony Bóg i Ojciec, no to co mamy na myśli? W jakim sensie mówimy błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Jezusa? Jakim synonimem byśmy zamienili to słowo błogosławiony Bóg? Wywyższony? Wywyższony, wychwalony. Czyli Bóg, który jest godzien chwały, godzien dziękczynienia. Czyli to słowo gdzieś tam jest bliskie dziękowania. Ono jest bliskie dziękowania w kontekście człowieka i Boga i również człowieka i tych dóbr, które Bóg mu daje. Tak. Czyli kiedy Biblia mówi, że mamy błogosławić Boga, bardzo możliwe, że jest to ściśle związane z dziękowaniem Mu za Jego błogosławieństwa. Bo tutaj zobaczcie w tym wierszu właśnie z listu do Efezjan 1:3 mamy połączenie tych dwóch rzeczy. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Jezusa Chrystusa, który błogosławi nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Trzykrotnie w tym wierszu. Czyli to wszelkie błogosławieństwo niebios, to całe bogactwo Chrystusa, które później apostoł Paweł w kolejnych wierszach rozwija, czym jest to błogosławieństwo, przebaczenie grzechów, usynowienie, udzielenie nam swego ducha, włączenie nas do Kościoła, to wszystko są później te błogosławieństwa są opisane. A tutaj na samym początku, w tym jednym wierszu, widzimy trzykrotne użycie tego słowa właśnie w odniesieniu do Boga, w odniesieniu do tego, co Bóg robi i w odniesieniu do tego, co nam daje. Także tutaj to samo słowo jakby w trzech różnych, i dobrze, że nasi tłumacze tutaj się nie posilili na jakąś inwencję synonimów, bo niestety tak czasami jest, że w Grece mamy dwa te same słowa, a nasi tłumacze oddają to dwoma różnymi polskimi słowami. My wtedy tego nie widzimy, że tutaj dalej chodzi o tą samą rzecz z innej perspektywy pokazaną. Więc tutaj dobrze jest wtedy czasami spojrzeć do różnych przykładów i zobaczyć, jak to różne przykłady oddają. Czyli tutaj kiedy mówimy o Bogu, który jest błogosławiony i błogosławieniu Boga, jest element dziękczynienia, jest element uwielbienia Go za to, co On nam daje. Czyli tutaj to dziękczynienie jest bardzo blisko, dlatego w niektórych miejscach widzimy to słowo jest tłumaczone jako dziękował, podziękował. Więc to jest jedno z takich słów, które przez wieloznaczność my czasami możemy tak bezwiednie się nim posługiwać, i tak naprawdę nie wiedzieć, co my w ogóle mówimy, używając tego słowa. Więc dobrze jest tutaj zobaczyć, że ono ma taki sens. Kiedy tutaj Jezus pobłogosławił, wracając do naszego fragmentu z Mateusza 26, kiedy Jezus pobłogosławił ten chleb, myślę, że to tłumaczenie podziękował też jest dobrym tłumaczeniem, czyli raczej właśnie to, bo tak Żydzi robili. No właśnie, to jest pytanie, jak to wyglądało w czasie wieczerzy? No tak, właśnie to tak. Tak, oni dziękowali. Dziękowali za te dary, za te właśnie błogosławienia. Mogę powiedzieć, że Pan Jezus zrobił to samo, tak? Tak, najprawdopodobniej. On tutaj w tym żydowskim rycie coś robił, jednocześnie wprowadzając coś nowego. Czyli tutaj podziękował raczej właśnie za ten chleb, złamał, rozdał swoim uczniom, mówiąc, i tutaj zrobił coś innego. Tutaj właśnie odchodzi od tego żydowskiego wzorca Paschy, ponieważ mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I teraz się zastanówmy, jak oni to odebrali i co rzeczywiście Jezus mówił. Bo wziął chleb, czy tam złamał go, dał tym uczniom i mówi, to jest moje ciało. Czyli teraz, jeśli chcemy bardzo literalnie brać Biblię, jak twierdzimy, że staramy się w dużej mierze, to jak literalnie do tego podejdziemy? Czy to było faktyczne ciało Jezusa? I jak daleko było to Jego ciało? Czy tam w tym była Jego krew, Jego tkanka? Jak daleko to było Jego ciało? Bo Jezus mówi, to jest moje ciało. Czyli zamienił ten chleb w swoje ciało i dał im do jedzenia swoje ciało, czy dał im chleb i nazwał ten chleb swoim ciałem. Co tutaj się wydarzyło? W ogóle sobie tak zadałeś pytanie, jak odebrali to uczniowie. No. I myślę sobie, że uczniowie, będąc przez 3 lata z Panem Jezusem, nasłuchali się różnych przypowieści, obrazów. I domyślam się, że to nie był dla nich nagle szok, że oni pospadali z krzeseł, na których nie siedzieli zresztą, bo leżeli przy stole. Po prostu pomyśleli, o, Pan Jezus coś nam przekazuje. Jako... Bardziej, że sam o sobie mówił, że jest chlebem. Tak, już wcześniej, prawda? Wcześniej powiedział, że, że ja jestem chlebem, tak, który zstąpił z nieba. Tak. No. Więc oni patrzyli na Niego i to On jest człowiekiem, czy On jest chlebem? No nie, wiedzieli, że mówi obrazowo. Wiedzieli, że nie mówi literalnie, że nie traktowali Jego słów, a myśmy myśleli, że Ty jesteś człowiekiem, a Ty jesteś z chlebem. Ojejku. Teraz nam dopiero wyjaśniłeś, kim Ty jesteś. Nie, no bo to możemy się śmiać, ale właśnie w, chociażby w rzymskim katolicyzmie to są kluczowe wiersze, które są używane do obrony transsubstancjacji, czyli twierdzenia, że Jezus w czasie tutaj tej wieczerzy zamienił ten chleb w prawdziwe swoje ciało. Chociaż nie twierdzą, że tam była Jego tkanka i Jego krew. Ale twierdzą, że potrafi krwawić opłatek. To już jest inna wyjątkowa właśnie fenomen tego zjawiska, ponieważ oni sami przeczą temu. Oni temu przeczą, bo oni... No właśnie, no właśnie. No więc tutaj mamy pewien fenomen nauczania katolickiego, które samo sobie jest sprzeczne w sobie. Bo z jednej strony oni mówią, że tutaj następuje przemiana w rzeczywiste ciało Chrystusa pod postacią chleba. Czyli oni nie twierdzą, że to się zamienia w fizyczne ciało Jezusa, chociaż twierdzą, że jest to fizyczna obecność Jezusa, ale mówią o fizycznej obecności i mówią o ciele pod postacią chleba. Więc to jest niesamowicie skomplikowane. A jednocześnie jest to dla nich kluczowe, bo po pierwsze tylko kapłan może coś takiego zrobić. Żaden taki zwykły człowiek nie ma takiej mocy, rzekomo tylko kapłani mają taką moc, żeby coś takiego zrobić. Co więcej, twierdzą, że kto nie będzie jadł takiego przemienionego przez nich, przez kapłanów chleba, nie będzie miał życia wiecznego. Więc wszędzie tam, gdzie brakuje kapłanów, na przykład wśród katolików, to oni boją się, że przez brak obecności kapłana i tych rzeczy, które tylko kapłan może zrobić, między innymi dać im przemieniony chleb, czyli ciało Chrystusa, które daje im życie, oni nie, dla nich nie ma życia. Jest taki tragiczny film, który kiedyś lata temu oglądałem, o prześladowaniach rzymskich katolików na jakichś wyspach japońskich. I tamten film pokazuje w taki dramatyczny sposób dramat tych rzymskich katolików, którzy tam wszystkich kapłanów pomordowali, wypędzili tych wszystkich misjonarzy i oni nie mogą jeść komunii i przez to nie mogą być zbawieni, bo nie ma kapłana, który by im tego Pana Jezusa sprowadził z nieba. Także film jest straszny. Warto obejrzenia, ponieważ pokazuje głęboką wiarę tych ludzi, ich cierpienie, ich naprawdę ogromne cierpienie, a jednocześnie pokazuje tą tragedię katolicyzmu, która pozbawiła tych ludzi przystępu do Boga w prosty sposób, bo nie ma kapłana. Bez kapłana oni nie są w stanie się zbliżyć do Boga i oni są tak tam przejęci i przerażani. Kiedy w końcu przyjeżdżają jacyś kapłanie, to jakby sam Jezus przyszedł, że wreszcie będą mogli, wiecie, mieć mszę i wreszcie będą mogli mieć Pana Jezusa, będą mogli mieć w tym opłatku, czy tam w tym chlebie. Będą mogli wreszcie znowu, wiecie, spotkać się z Jezusem przez tą posługę. Także to jest dramat. Dramat tej tragicznej religii, tego nauczania. Natomiast zobaczcie, Pan Jezus wyraźnie jest powiedziane, wziął chleb, podziękował, czy pobłogosławił. Tak, musi nacisnąć ten drugi. Dzięki. I rozdał uczniom chleb, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Czyli tu nie czytamy, że zamienił ten chleb, że faktycznie uczynił z tego chleba swoje ciało. Nie, Jezus powiedział. Stwierdza, to jest moje ciało. I w tym momencie rzeczywiście... I tak jak Jagódka mówi, jakby to był on tam, to jak on dawał i był jednocześnie jakiś rozdwojenie. Więc tu jest kolejny problem z tą transubstancjacją rzymską, ponieważ podczas transubstancjacji ksiądz rzekomo sprowadza Chrystusa z nieba na ziemię do tego opłatka i go ofiarowywuje ponownie. Bezkrwawo składa ofiarę. Tutaj Jezus jeszcze jest przed krzyżem. Jeszcze ofiara nie jest złożona. Jezus jest między nimi żywy i mówi, to jest moje ciało. Więc jakby znowu to wszystko, co tutaj Jezus robi, jeszcze nie ma ofiary złożonej. Jeszcze nie jest złożona ofiara. A Jezus mówi o czymś, co dopiero ma się wydarzyć. W innej Ewangelii mamy powiedziane, które za was jest wydawane. Z Bogiem. Więc widzimy, że tutaj Jezus jakby mówi dopiero o czymś, co ma nadejść, bo on tutaj ewidentnie mówi o swoim ciele, które ma być złożone. Ale pytanie, czy on zamienił ten chleb w to ciało i czy oni zjedli jego ciało. Nie? To w ogóle nie ma takiej nauki, poza tym, że te słowa, literalnie rzecz biorąc, można tak odczytać, jeżeli ktoś chce. Tyle, że wtedy musielibyśmy wszystkie inne wypowiedzi Jezusa, kiedy mówi, ja jestem drzwiami. Czy ma zawiasy, czy ma klamkę, czy ma jakiś Judasza w drzwiach? No nie, wiadomo, że to jest obraz. Judasza miał. Miał wśród uczniów. To może takie wręcz nie przystoi nawet tak mówić. Ale można dojść do takich absurdów, wiecie, bo jak ja próbowałem rozmawiać nieraz z rzymskimi katolikami na te tematy i oni się powoływali na ten fragment z Jana 6 rozdziału, gdzie właśnie Jezus mówi, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba, jeśli ktoś nie będzie jadł tego chleba, nie będzie miał żywota wiecznego. Więc oni mówią, my wierzymy literalnie w to, co Jezus powiedział, a wy robicie przenośnie z tego, co Jezus powiedział. Natomiast... A mogę tylko wiersz tu przeczytać, który w Hebrajczyków 9:28 jest napisane, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu i tu ewidentnie ten wiersz przeczy temu, co mówi. Ten wiersz jest wielokrotnie powtórzony w Księdze Hebrajczyków. On wielokrotnie jest powiedziany, Chrystus raz na zawsze, jedną ofiarą, nie wieloma ofiarami. Ten list powtarza wielokrotnie jedną ofiarą, raz na zawsze. Ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak, 10, więc to 10. Są słowa, które często się w tym liście powtarzają, pokazując nam, że ta ofiara na Golgocie była wyjątkową, jedyną i wystarczającą. Nie ma ani nauki nowotestamentowej, ani absolutnie jakiegokolwiek zachęty, żebyśmy my ponownie teraz Chrystusa sprowadzali z nieba i go ofiarowali na jakichś ołtarzach. To jest bluźnierstwo, natomiast to jest wyraźna nauka Kościoła Rzymskiego. Jest takie sławetne przemówienie kardynała Wyszyńskiego, gdzie on mówi do młodych kleryków, których wprowadza w urząd kapłański i mówi: macie moc nad Bogiem. Tam on takie słowa wypowiada. Mówi: teraz otrzymujecie moc nad samym Bogiem. Możecie w każdej chwili Boga ściągnąć z Jego tronu i ofiarować Go na ołtarzu. To są słowa kardynała Wyszyńskiego zapisane. Że go piorun nie trafił. Można je znaleźć w internecie słowo w słowo takie rzeczy. On mówi. Jest to bliźniactwo. Więc to pokazuje nam no to rzymskokatolickie zrozumienie kapłaństwa. Dlatego... W ogóle, nie, to jest ważne w tym kontekście. To jest ważne, ale tak myślę, jakkolwiek nawet może zacytowałeś słowo w słowo, to myślę, że to nie było powiedziane w takim, z taką wyniosłością, jak można by to myśleć, że to mogło być, że teraz jesteście ponad samym Bogiem. Myślę, że to nie było tak. To oczywiście. Było prawdopodobnie chęć pokazania, jak ważną czynność, kim stają się teraz. Także... No to na jedno wychodzi. Bo ja rozumiem, to nie zmienia faktu. Nie. Wiesz, on tego nie powiedział spontanicznie. On to miał przemyślane i miał to przygotowane i mówiąc, otrzymujecie moc nad Bogiem, to są... poważne oczywiście, słowa. To jest błąd. Ja tego nie wpadłam. To jest taka dla mnie... Nie, nad Bogiem, no to... To jest tak jak Benny Hinn, który mówi: ja teraz nakażę Duchowi Świętemu i Duch Święty powiedział do mnie: Benny, cokolwiek mi rozkażesz, to ja zrobię. No, to jest tego kalibru bluźnierstwa. Tak, tak, to oczywiście. Jest bluźnierstwo. Mówię, nie wkładam tego nigdzie indziej, jak tylko do szuflady, że jest to błąd i poważny błąd. Tylko, bo to tak zabrzmiało, ale myślę, że to nie było w takiej tonacji powiedziane, ale co chcę powiedzieć, bo... nie, nie zgubiłem wątku, tylko nie pamiętam, z czego to wychodziło, bo rozmawialiśmy o tym filmie i wpływie. I tak sobie myślę, jeżeli ten aktor jest katolikiem i ten film jest z takim mocnym przekazem i wielu ludzi powie świadectwo, że to ma wielki wpływ na ich życie i ten film będzie kojarzony z katolicyzmem, to zobaczmy, jaki zły sygnał, mocny zły sygnał płynie w połączeniu z tego, że mamy coś Bożego, co widzimy, że tutaj Pan Bóg działa, a jednocześnie utożsamiamy to z katolicyzmem. Ale dlaczego miałby być utożsamiany z katolicyzmem? Ze względu na tego głównego aktora, który jest katolikiem, odmawia różaniec. Widziałem zdjęcie gdzieś tam z papieżem jego, mignęło. Oglądałeś ten filmik, co Ci przesłałem dzisiaj? Tak. No, taka historia, Wam szybciutko powiem. Jakieś tam zgromadzenie około 2000 osób i... Młodzież. I oni tam wychodzą i mówią takie króciutkie jakby świadectwa. No, że byłem sceptycznie nastawiony, ktoś mi tutaj na siłę zaciągnął, ale no, upadłem pod mocą ducha i leżałem i tam płakałem. I... to wszystko katolicy, którzy coś tam przeżywają i wychodzi jeden chłopak: siema, ja jestem zielonoświątkowcem, ale widzę, że Pan tutaj działa, jestem poruszony i tak. I to zobaczmy, co z tego się robi, z tych wszystkich informacji. Gdzie jest ta granica, linia, która powinna być wyraźnie postawiona? No ten zielonoświątkowiec, chłopak, też mocny przekaz jakiś przekazuje tym ludziom. O, nasz brat. Tak. A on też myśli, a, to moi bracia. No tak, bo to, co tam zobaczył, to to samo, co widzi w swoim zborze. Tak. Widział ludzi padających, ludzi modlących się, ludzi wielbiących Pana Jezusa, podnoszących ręce, płaczących, składających świadectwo o nawróceniu, o zmianie życia, no to trudno mu się dziwić. No, młody chłopak w zborze słyszy to samo i widzi to samo, więc jakby mówi, no to tu jest to samo. i o tym, no tak, tak mówi. No, więc to jest właśnie, to jest dla nas dzisiaj wyzwanie, że mamy wiele rzeczy bardzo podobnych. Wiele rzeczy, których tak, że tak powiem, nie da się od razu odróżnić i powiedzieć, że to jest coś złego w gruncie, bo to wygląda dobrze. Wiele z tego jest podobnego do tego, co my wierzymy i co my robimy, co my wyznajemy. Więc tutaj trzeba tego właśnie rozróżnienia i czasami poczekania, żeby zobaczyć, dokąd to prowadzi. I tutaj dopiero właśnie po owocach gdzieś rozróżnić, że okej, to jednak nie tędy droga. Czasami już mamy, że tak powiem, przeszłe podobne rzeczy i powinniśmy na ich przykładzie się nauczyć i już teraz wiedzieć, że to nie będzie miało później dobrych owoców. I dlatego powinniśmy powiedzieć stop już na tym etapie, a nie czekać, aż, że tak powiem, się posypie coś. Bo już widzimy, ile tam jest z tego złego owocu. Wracając tutaj do Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi, to jest ciało moje, więc co Pan Jezus ma na myśli w takim razie? Jeśli nie ma na myśli, że On zamienił ten chleb w swoje ciało, że On teraz dokonał jakiejś transsubstancjacji, że dokonał cudu, którego nie widać, jak to rzymskokatolicy nauczają, to co tutaj, no, w jakim sensie jest to Jego ciało? Co Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi, to jest moje ciało? Myślę, że w ogóle trzeba wziąć całą wypowiedź Pana Jezusa, tak? Gdyby to jest moje ciało, ale na pamiątkę no tak, właśnie o to chodzi. Gdyby tutaj zakończyć, no to mamy problem, ale bierzemy całą wypowiedź i wtedy ta wypowiedź jest no, na coś nam wskazuje, gdzieś nas kieruje, gdzieś prowadzi i prowadzi nas na krzyż, tak? Do miejsca, gdzie to się dokonuje zbawienie ludzkie, przelanie krwi Pana Jezusa, złamanie Jego ciała na tym krzyżu. No, ale czy ten chleb wtedy pozostał zwykłym chlebem? Nic tam się z nim nie wydarzyło? No co się tu nie tak sobie niewinne. To ja myślę, że co daje niewinne. Ja bym to przyrównał w jakiejś mierze do na przykład do tych naczyń w świątyni, tak? No właśnie. Są zwykłe naczynia, które nie są z innego metalu, nie są szlachetniejsze. Po prostu są postawione w jakimś miejscu, oddzielone do jakiejś służby. A co to na ja teraz mówię o pewnym porównaniu, które chcę tutaj powiedzieć, że to jakby tak samo jak te naczynia w świątyni, które były przeznaczone do świętego dzieła ofiarniczego i tego wszystkiego, były zwykłymi, tak samo to jest zwykły chleb, ale też jest używany do czegoś, co powiemy, że jest czymś więcej niż tylko zwykłym jedzeniem. No i właśnie tu jest, myślę, dla nas wyzwanie, żeby to dobrze zrozumieć, prawda? Że to nie jest jakaś magia, która powoduje zmianę istoty tego chleba, a jednocześnie przez to, do czego Pan Jezus przyrównuje ten chleb, przez to, co Pan Jezus obrazuje, dając uczniom ten chleb i co my robimy później, tak jak apostoł Paweł mówi, to zobaczcie, jak apostoł Paweł później odnosi się do tego i mówi, kto by jadł z tego chleba i pił z tego kielicha niegodnie, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej. Znowu tutaj niektórzy się chwytają tego słowa, nie rozróżniając, mówią nie odróżniając, twierdząc, że właśnie to jest ciało i krew, rzeczywiste ciało, rzeczywista krew. Jeżeli ktoś tego nie odróżnia, to własny sąd jej pije. Niektórzy to w ten sposób interpretują i nawet wśród ewangelicznych chrześcijan zdarzają się tacy, którzy twierdzą, że to jest rzeczywiste ciało Pana Jezusa i Jego rzeczywista krew. Więc teraz no, to jest dla nas wyzwanie, tak? co apostoł Paweł ma na myśli i co Pan Jezus tutaj rzeczywiście robi, kiedy mówi, to jest moje ciało, które za was jest wydawane. W innej Ewangelii czytamy. U Łukasza, tak? Więc i później Paweł, który mówi, żebyśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, rozsądzając, żebyśmy nie jedli bez tego rozsądzenia ciała i krwi pańskiej. Więc teraz tutaj myślę, że powinniśmy się nad tym zatrzymać i naprawdę zastanowić się, nie to, że tutaj ustalimy jakąś doktrynę Wieczerzy Pańskiej, ale spokojnie pomyślmy o tym, w jakim sensie tutaj ten chleb nabrał wyjątkowego znaczenia i w jakim sensie my, kiedy łamiemy ten chleb i pijemy później z tego kielicha, wspominając to, co tutaj Pan Jezus ustanowił i co się z tym wiąże, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego wstąpienie do chwały i Jego powrót w chwale, bo to wszystko jest jakby z tym ściśle związane. Na ile ten chleb nabiera wyjątkowego znaczenia i niesie w sobie wyjątkowy przekaz. I my, gdy sięgamy po ten chleb i gdy my sięgamy po ten kielich, uczestniczymy w czymś więcej niż tylko w spożyciu kawałka chleba i wypiciu kropli, czy tam paru kropel wina, czy soku gronowego. Więc na ile tutaj to uświęcenie, jak Adam mówi, to przeznaczenie do tego celu sprawia, że dzieje się coś wyjątkowego. I jak wyjątkowego? I co rzeczywiście było ich udziałem, kiedy oni jedli z tego chleba i pili z tego kielicha? I co jest naszym udziałem? Ja bym też jeszcze powiedział tutaj, biorąc znowu całą wypowiedź o niegodnym spożywaniu, że jeżeli niegodnie spożywasz, śmierć, czy tam sąd własny jesz i pijesz. I chodziło o to, że jeżeli żyjesz nie po Bożemu i chcesz przystąpić do stołu Pańskiego, to w tym momencie nie rozróżniasz. Właśnie Paweł tego tak tam nie... To już jest nasza interpretacja. Paweł tam tego nie mówi. Kto żyje w grzechu, kto żyje w pobożnie. Ale nie, bo wielu jest słabych, a niektórzy umarli. No. A gdy gani tych, którzy jakby nie rozróżniają ciała Pańskiego, bo jeden jest pijany, bo nie miłuje brata i tak dalej, to wszystko są jakieś... Powiem tak, ja nie przeczę temu, Adaś. Pytanie tylko, czy to możemy tam z tych wierszy wyczytać. Czy to nie jest nasza już interpretacja nie oparta na tym, co tam Paweł mówi. Zobaczmy, co Paweł mówi. Może otwórzmy ten fragment. No to zawsze tak odbierałem, tak? Ja wiem, dlatego, że tak to jest. Gdzie to jest? Pierwszy list do Koryntian. Niejednokrotnie prezentowane. Nie kwestia prezentowania, sam to jest. 11 rozdział, 1 Koryntian. Najpierw czytamy o nakrywaniu głów, bardzo ważny temat, ale nie będziemy się nim zajmować, bo już się zajmowaliśmy wielokrotnie. Natomiast dalej o Wieczerzy Pańskiej, tak? Od wiersza 23. Od 23. 1 Koryntian 11 rozdział od 23 wiersza. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i gdy podziękował, ciekawe jakie tu słowo, teraz zobaczę, czy tutaj ono się pojawia w tym, 1 Koryntian, nie, ono jest, tu jest jakieś inne słowo, zobaczcie. Czyli tu jest słowo prawdopodobnie eucharystio, od którego pochodzi eucharystia. To jest słowo dziękować, ewidentnie. Czyli tutaj widzimy, że tam było pobłogosławił, inne słowo, a tutaj jest wyraźnie podziękował, tak? Paweł używa innego słowa, które nam pokazuje sens tamtego błogosławieństwa jako dziękczynienia. Podziękował, połamał i powiedział: to jest moje ciało za was. I tutaj nawet to wydane nie ma, tylko to jest moje ciało za was. To czyńcie na moją pamiątkę. A bierzcie, jedzcie w ogóle nie? Nie, tutaj nie. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki nie przyjdzie. Z tego powodu, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek samego siebie poddaje próbie i w ten sposób niech je z chleba i pije z tego kielicha. Bo kto je i pije bez uwzględniania ciała, tutaj czytam z przekładu dosłownego, kto je i pije bez uwzględniania ciała, je i pije wyrok na siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i wątłych, a liczni śpią. Jeśli zaś osądzalibyśmy siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni natomiast przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się nie schodzili na sąd. Więc tutaj mamy pewien kontekst i tam jeszcze więcej Paweł mówi o tej wieczerzy, więc tutaj jakby mamy, no nie jest wyraźnie powiedziane, że teraz mamy siebie osądzać w sensie, czy jestem w grzechu, czy nie jestem w grzechu. W jakim innym możemy się zastanowić, jakim innym możemy się osądzać. Mamy rozsądzać nasze życie i to, co dalej jest, jakby wskazuje właśnie, że mamy badać nasze życie, jak ono wygląda. Możemy też badać, czy jesteśmy w Chrystusie, czy wierzymy w Chrystusa, czy wierzymy w Jego śmierć, czy to też możemy rozsądzać. Więc tutaj przez to, że nie mamy szczegółów, Paweł tego nie rozwija, co ma na myśli, mówiąc o sądzie, różni ludzie różnie to interpretują. I teraz rzeczywiście nie jest to moim zdaniem jednoznaczne. Tylko zobacz, gdy dalej mówi o tych, którzy się zgromadzają, to raczej mówi o braciach i siostrach. Nie mówi albo o tych, którzy się mienią braćmi i siostrami. No, nie brakowało w Koryncie tych, którzy żyli w grzechu ewidentnym i nie byli odrodzeni prawdopodobnie. On nazywa ich ogólnie braćmi i siostrami, ale wzywa niektórych do tego, mówi, wy w ogóle mówi, nie uwierzyliście. Mówi do nich takie też słowa. Mówi, wy się opamiętajcie. Mówi, wy musicie się nawrócić. Czyli niektórzy z was mówi, w ogóle nie. Mówi do nich tak. Mówi, tak, ja rozumiem, was... ale ja już idę dalej z myślami. Okay. Myślę sobie, że te słowa są skierowane do ludzi wierzących. Nie są skierowane do niewierzących. Z zasady tak. Ale teraz, czy u nas na przykład mamy ludzi, którzy przychodzą na nasze zgromadzenia, oni się uważają za wierzących. Pytanie, czy są wierzący i czy nie powinni przed wieczerzą rozsądzić siebie, czy ja się w ogóle nawróciłem, czy Jezus jest moim Panem. Okej, okay, ale kilka... ja bym teraz nie przeniósł, że tak powiem, środka ciężkości tylko na te osoby. No właśnie, nawet jeżeli jest tak, jak mówisz, no bo jest, bo powinni się zastanowić, usłyszeć to, że no nie są postrzegani przez nas jako bracia i niech się zastanowią, to nie to jest istotą moim zdaniem. Właśnie istota jest skierowana do ludzi wierzących, żeby badać. Ja powiem tak, się z tym zgadzam. Na pewno powinniśmy badać się, bo w innych miejscach o tym czytamy. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o co sobie, że jest to jest 2 Koryntian 13. No więc właśnie, tam Paweł mówi o poddawaniu siebie próbie, czy badaniu samego siebie w kontekście, czy trwacie w wierze i czy przechodzicie próby wiary w sposób, który dowodzą, że jesteście ludźmi wiary. No tak, ale to znowu jest wszystko skierowane do wierzących. Tak, ale mówi, chyba że próby nie przeszliście. Czyli jeżeli okazuje się, że nie przeszliście, to pytanie, czy jesteście w ogóle w wierze, czy jesteście w Chrystusie. Więc oni są w Koryncie, ale niekoniecznie są braćmi. Więc mówię, to nie jest jednoznaczne. Tutaj w tym fragmencie, kiedy Paweł mówi, kto pije bez rozróżniania, albo tutaj w tym przekładzie, bez uwzględniania ciała, wyrok na siebie pije. To nie mówi, kto pije w grzechu, Kto pije, nie rozsądziwszy siebie i swojej wiary, i swojego postępowania. Nie, mówi, kto pije bez rozsądzania, albo bez uwzględniania, bez... zaraz zobaczę, tak, słowo. Ale to jest... nie jest koniec wypowiedzi. Jest dalszy ciąg wypowiedzi, który jakby trochę odkrywa nam, o co chodzi, tak? Czyli na przykład, jak to możemy rozumieć? Jak w wierze, no, bo zobacz, bo gdybyśmy chcieli pójść za tą propozycją, tak? Znaczy, to nie jest propozycja, no dobra, to jest tylko możliwość. No dobra, za tą możliwością, gdybyśmy chcieli pójść za tą możliwością, to znaczy, że te słowa są skierowane do ludzi niewierzących. Nie do wierzących, a nie tak, że i do tych, i do tych, tylko że to są słowa skierowane do ludzi niewierzących. Czyli wy wszyscy, którzy przyszliście na zgromadzenie ludu Bożego i nie jesteście wierzącymi, do was kieruje te słowa, ja teraz oczywiście, tak. Do was kieruje słowa, żebyście zbadali, czy trwacie w wierze, czy przeszliście próbę. To raczej, to nie są raczej słowa skierowane do ludzi niewierzących, którzy, no nie wiem, no. Ale weźmy taki kontekst. Weźmy tutaj kontekst zboru w Koryncie, gdzie na zgromadzeniu pojawiają się, czytamy, idiotes, czyli tacy niezbyt jeszcze świadomi spraw, rzeczy, ludzie. I przychodzą i teraz jest wieczerza pańska. No więc jak tam dają chleb i dają jakieś coś do picia, no to idę, tak? No, jest... To nie miało takiego prawdopodobnie uroczystego charakteru, jak u nas ma, tylko właśnie było jakieś coś, było jakieś jedzenie, bo tam czytamy, że przynosili coś do jedzenia, jedli, więc była jakaś forma wspólnego jedzenia, w czasie którego robili też to. Teraz ktoś mógł, zjadłem co tam innego, bigos jadłem, teraz zjem trochę tego chleba i napiję się z tego. No. I Paweł mówi, nie, słuchajcie, to trzeba to odróżnić, tutaj trzeba się zatrzymać. Tutaj mówi, zobaczcie, to Pan Jezus ustanowił na swoją pamiątkę. I dlatego mówi, gdy z tego chleba jecie i z tego kielicha, czyli tutaj mamy wyróżnienie tego chleba i tego kielicha od całej reszty. Mówi, wtedy ogłaszacie, czy zwiastujecie śmierć Pana, aż On przyjdzie. I z tego powodu, właśnie z tego powodu, że ogłaszacie śmierć Pana, kto by jadł niegodnie. I teraz sobie myślę, czy nie należy właśnie tego odróżnić, nie należy tego jakoś na tyle pokazać, żeby tacy ludzie, którzy nie są odrodzeni, nie są w Panu, żeby przypadkiem nie brali udziału. A wierzący, którzy są w Jezusie, nawet jeśli się potykają, nawet jeśli nie wszystko w ich życiu działa, bo niestety tak to jest w życiu wierzących, że dopuszczają się różnych rzeczy, żeby właśnie uporządkowali swoje życie. Chociaż tym Paweł tutaj akurat nie w tym momencie nie mówił. Ja nie myślę, że to wieczerza jest czasem uporządkowania życia. To o tym też nieraz mówimy, nie? Że to nie jest tak, że teraz żyjemy cały tydzień byle jak, a teraz wieczerza, no to muszę uporządkować, żeby móc brać udział w wieczerzy. To chyba nie jest dobra postawa dla wierzącego. Wierzący człowiek na bieżąco się bada, na bieżąco się nawraca, na bieżąco porządkuje swoje życie i nie przychodzi na wieczerze i teraz jest czas uporządkowania, żeby brać udział w wieczerzy. Niestety czasami tak to wygląda, tak, ale to nie jest dobre. Zgadzając się z tym stwierdzeniem, teraz nie możemy w związku z tym powiedzieć, że wieczerza nie jest jednocześnie też czasem, w którym też badamy nasze serca, tak? I jeżeli jest wszystko ok, to jest ok. Ale jeżeli nie jest ok, no to wtedy jest to też taki czas zastanowienia, bo żyjesz w tygodniu i powinieneś mieć. Ale zdarzy się, że nie wiem, że ludzie tak żyją, że nie mają takiego momentu, takiego rachunku sumienia. A tutaj stoją, słyszą, nie pij niegodnie, badaj swoje serce, czy trwasz w wierze i tak dalej. Więc teraz ja nie mam z tym problemu, że my coś takiego robimy. Pytanie, czy to bierzemy stąd. To, że to robimy, to jest dobre, bo to jakby właśnie jest okazja, by wykorzystać to, co tutaj robimy, by coś takiego zrobić i żeby nikt, że tak powiem, się z rozpędu no właśnie nie brał udziału w czymś takim bez zrobienia takiego właśnie rachunku sumienia czy rozprawienia się, jeśli jest jakiś grzech i teraz by tak swobodnie podchodził w grzechu bez wyznania go, bez opamiętania, no to dramat, tragedia. Tylko wydaje mi się, że to jakby powinno być, tak jak rozmawiamy, na bieżąco regulowane, a nie jakby pod presją wieczerzy. To jest jakby przy okazji, bym powiedział. Natomiast pytanie, czy tutaj nauka Pana Jezusa, czy Pan Jezus do swoich uczniów, ja teraz słuchajcie, zanim wy zjecie z tego chleba i wypijecie z tego kielicha, zróbcie rachunek sumienia. Czy wy jesteście godni, żeby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha? Zważcie. Jest mowa o tym umywaniu nóg, tak? Później, tak. Nie, sam to wcześniej, przed wieczerzą. Tak. Umyj mnie całego. Nie musisz być myty. Jesteś tylko nogi czysty, masz zabrudzone, tak? A nie wszyscy z was są czyści. Tak. Ale czyli o Judaszu myślał. Myślał o Judaszu. Czyli ewidentnie to jest życie w grzechu w tym momencie, tak? Ale, bo znowu, dobrze, że to wszystko rozważamy. Jesteśmy. Ale pytanie, czy to, co tutaj jakby się pojawia, czy nie prowadzi nas do stwierdzenia, że te słowa nie są skierowane do wierzących, bo są skierowane do niewierzących. Nie. Czyli jeżeli tego nie stwierdzimy, to z kolei musimy stwierdzić, że albo są skierowane do wierzących, niekoniecznie. Albo są skierowane i do wierzących, i do niewierzących. Do Kościoła, on tutaj kieruje to do Koryntian. Pisze to do zboru w Koryncie, którzy widzimy, są tam różni ludzie. Tak, ale są tam prawdziwi, dojrzali chrześcijanie, są cieleśni, których nie nazywa chrześcijanami. Mówi, cieleśni jesteście, co raczej znaczy, że nie jesteście w ogóle odrodzeni. Bo jeżeli ktoś jest cielesny, to nie jest w duchu. Nie jest odrodzony z ducha, bo człowiek odrodzony z ducha nie jest cielesny. A mówi, czyż nie jesteście cieleśni? Do nich pyta się ich. Teraz wiadomo, nie chcę tego na siłę pchać, na pewno nie są odrodzeni ludzie. Ale to ma takie znamiona, że Paweł pisze, człowiek zmysłowy, człowiek cielesny nie rozumie rzeczy, które są z ducha, bo należy je duchowo rozsądzać. Więc on im pokazuje, w czym leży różnica człowieka, który żyje według ducha, który ma w sobie ducha i który nie podchodzi cieleśnie i pokazuje człowieka cielesnego, który z gruntu, kiedy Paweł używa tego terminu cielesny, ciało, to mówi o człowieku, który jest w niewoli grzechu, który jest nadal kierowany ciałem, czyli grzech dominuje jego życiu, bo to ciało jest utożsamiane z grzechem. Więc tutaj mamy, znowu, nie mamy stuprocentowej jasności, bo Paweł to mówi do nich, żeby oni też siebie przejrzeli w tych słowach i może byli ich już odrodzeni, ale nadal pobłażali ciało, zamiast je ukrzyżowywać. Ja, że tak powiem, mocno chcę się upierać przy stwierdzeniu, że to jest skierowane do ludzi wierzących. To nie jest, że tak powiem, ewangelizacyjny tekst do ludzi niewierzących, żeby zbadali swoje serce i się nawrócili. Tak. Ludzie niewierzący są ślepi duchowo i nie są winni temu, że są ślepi, bo nie widzą, tak? Ktoś, kto został oświecony, od niego się czegoś oczekuje, tak? Także my tutaj mówimy, przychodzi, nie wiem, twoja sąsiadka, czy nie wiem, ktokolwiek, w ogóle nieświadome tego, co tu się dzieje. Ty mówisz wyraźnie, żeby nie przystępowali do wieczerzy. I co oni robią? Przystępują do wieczerzy. Są ślepi, nie rozumieją. To jest nawet jeszcze niżej niż ten idiotek. Niżej pojmowania, tak? Bo w ogóle zero oświecenia. To powiedzmy, że te idiotyzm nie jest obraźliwe, po prostu to jest słowo greckie, które znaczy, żeby ktoś nie pomyślał. Ktoś nie douczony. Ignorant. Bez obrażania nikogo. Tak. Także, bo widzisz, myślę, może się mylę, ale chcę jakby iść w kierunku, bo tak mi wszystko to gra, że to jest skierowane do ludzi wierzących, oświeconych, którzy może w tym momencie właśnie poszli w jakąś cielesność. Mogą być Galacjanami, którzy zaczęli dobrze, a teraz poszli w zakon. A nie do ludzi, którzy w ogóle są ślepi duchowo i nie wiedzą, co się dzieje. To my mamy obowiązek takich ludzi oświecić, ale chyba nie o to tu chodzi w tym przekazie. Znaczy ja powiem tak, ja tutaj nie widzę rozróżnienia takiego sztywnego. Widzę słowo skierowane ogólnie do zboru w Koryncie, więc zakładam, że to jest głównie do wierzących, tak jak mówisz. Co nie wyklucza tego grona, tych, którzy tam są, ale nie są wierzącymi prawdziwie. Oni może siebie uważają za wierzących, może nawet chrzest przyjęli, może jakieś wyznanie złożyli, ale właśnie tutaj Paweł wzywa ich: badajcie samych siebie. I kilkakrotnie to robi. W liście do 1 Koryntian, 2 do Koryntian. Widzimy, że wielokrotnie konfrontuje ich, ponieważ widzi w nich rzeczy, które nie przystoją odrodzonym ludziom. Zachowują się w sposób niegodny dzieci Bożych. A mówi: postępujcie godnie według powołania waszego. Mhm. Więc ale zobacz, tutaj... od czego wyszliśmy? Wyszliśmy od pytania, czym jest rozróżnienie ciała i krwi pańskiej. Mhm. I teraz dochodzimy do tego, że mamy badać nasze serca, jak wygląda nasze życie, czy my w ogóle wierzymy. Czyli nie, czy rozróżniamy, że to jest ciało i krew, tylko to, co się tutaj wydarza, ma być taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki właściwy sposób praktykowane przez ludzi, którzy no właśnie zbadali swoje serce i wiedzą, że nie trwają w grzechu. No ja to tak... To znaczy ja myślę, że to stwierdzenie rozróżnianie ciała i krwi jednak wiąże się z tym, że rozumiemy, że to nie jest zjedzenie zwykłego chleba i wypicie jakiegoś napoju gronowego. Że jednak w tym momencie, chociaż nie mówimy o żadnej transsubstancjacji, nie mówimy o, że to jest rzeczywiste, fizyczne ciało i krew, jednak właśnie przez to, że za pomocą tego chleba i za pomocą tego kielicha wspominamy i głosimy śmierć pańską, to one są podniesione, te elementy, do obrazowego mówienia o ciele i krwi. Więc my, jedząc tego chleba, mówimy o ciele Chrystusa, które zostało za nas przybite do krzyża. Więc w tym sensie teraz uczestniczenie w tym albo z nieodrodzonym sercem, albo z grzesznym sercem, albo z jakimś w ogóle niemyśleniem o tym, co tu się dzieje, tylko po prostu... Tradycja. No, właśnie, tradycja zborowa. Tak się tutaj robi, więc ja też, wszyscy robią, ja też to robię. Bez w ogóle jakby zrozumienia, że jednak bierzemy udział w czymś świętym właśnie, w czymś, co nie możesz do tego podejść jak do zwykłego posiłku, chociaż to też jest pewna świętość. Nawet zwykły posiłek dla chrześcijanina jest pełen dziękczynienia Bogu za te dary, które mamy, prawda? Więc wszystko w naszym życiu w pewien sposób jest podniesione do rangi uwielbienia Boga, tak? Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to dla Bożej chwały. Ale oczywiście tutaj mamy jeszcze coś szczególnego, bo mówimy o pewnych rzeczach wyższych, o których ten prosty chleb i ten kielich świadczy. Więc tutaj jest, myślę, jest to rozróżnienie, które jest związane ze zrozumieniem, co to reprezentuje, a jednocześnie właśnie co za tym pociąga, gdzie ja jestem. I jaki jest mój stosunek do tego Jezusa, który umarł na krzyżu Golgoty za mnie. Czy ja Go przyjąłem? Czy ja Mu jestem poddany? Czy On jest moim Panem? Czy On jest moim Zbawicielem? I jeśli tak, to właśnie dalej. Jak wobec tego żyjesz? Czy Twoje życie jest... Więc ja bym tutaj nie oddzielał żadnego z tych elementów. Raczej bym widział tutaj tą różnorodność, która przez wieczerze może do różnych ludzi przemawiać na różnych poziomach. Ponieważ tutaj Paweł tego nie uściśla. On to tak mówi, że teraz pytanie, czy ja chcę teraz to zawęzić do czegoś. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Często to robimy, bo chcemy jakoś to wyjaśnić i w tych naszych wyjaśnieniach jesteśmy cząstkowi. nie mówimy wszystkiego. Myślimy o tym, mówimy o tym, co w tym momencie przeżywamy, co, o czym pamiętamy i co myślę jest częścią tej prawdy. Pytanie, czy jest całą prawdą, czy obejmuje wszystko. Pytanie jest, co autor miał na myśli, tak? No. Trzeba by Pawła takiego zapytać, co miałeś na myśli. Czy to jest czas takiej właśnie, nazwijmy to, ewangelizacji, tak? Nie, tutaj raczej wszyscy, chyba nie mówimy o ewangelizacji. Wy wszyscy, którzy nie jesteście odrodzeni, macie teraz usłyszeć tu przestrogę i nagle oczy mają wam się otworzyć. Ja nie, tego nie trywializuję, ja tylko chcę przejaskrawiam specjalnie. Tak, tylko że nie możemy aż tego tak przejaskrawić, bo Paweł nigdy na ewangelizacji nie robił wieczerzy pańskiej, więc wiadomo, że to nie jest ewangelizacja. To jest w kościele tak. wierzących, wśród których są różni ludzie. I ci wierzący też są na różnych etapach. Tylko znowu wrócę do tej myśli, na ile człowiek nieświadomy rzeczy ma nagle dostać takiego oświecenia, które spowoduje, że on zbada swoje serce, czy trwa w wierze, czy rozróżnia, czy nie rozróżnia. Ja rozumiem, bo to, co powiedziałeś, że ani wierzący człowiek, który trwa w grzechu, ani ten, który nie wie, o co chodzi, gdy przystępuje do wieczerzy, robi coś niewłaściwego, tu się zgadzamy z tym. Tylko pytanie, czy możemy oczekiwać od takiego człowieka po przeczytaniu tych słów, że on dozna takiego oświecenia, które w ogóle ogarnie wszystko, całą Biblię nagle i będzie wiedział, o, to ja nie. Wiesz co, no dałby Bóg właśnie, żeby tak było, bo podałeś tutaj przykład moich sąsiadów, którzy rzeczywiście mają bardzo ograniczone możliwości mentalnego rozumienia czegokolwiek i stąd na przykład no, podchodzili do wieczerzy, bo nie zrozumieli w ogóle, chociaż starałem się to też szczególnie wyraźnie powiedzieć. Ale w innych przypadkach, kiedy na przykład moją babcię zabierałem do zboru, czy moją mamę, to oni już nie podchodzili do wieczerzy. I dla Ale nich... Pytanie dlaczego? Czy dlatego, że akurat w tym momencie to usłyszeli, czy ty jednak coś im powiedziałeś wcześniej? Wiesz co, ja im nie powiedziałem, że będzie wieczerza i że nie mają przystępować. Nie, nikomu nigdy tego nie mówię. Więc zakładam, że oni sami wiedzą, że to nie jest ich miejsce. Że to no to jest... akurat taki w kościele rzymskim. Masz przykład swojej mamy i babci, a ja ci przytoczę 18 przykładów. To ja wiem. Przeciwny. Dlatego właśnie o to chodzi, że niektórzy tam też jedli swój własny sąd i pili swój własny sąd, bo tego nie zrozumieli. Nie zrozumieli tego na różnym poziomie. Ja nie wiem, teraz nie chcę powiedzieć dlaczego, co było przyczyną tego, czy to w ogóle byli ludzie nieodrodzeni, czy to byli ludzie żyjący w grzechu. Weźmy Ananiasza i Safirę. Czy jesteśmy w stanie ocenić ich, czy oni się w ogóle odrodzili, czy oni byli religijnymi ludźmi? Nie wiemy tego. Po prostu nie wiemy, nie znamy stanu ich serc. Widzimy, że próbują okłamać Ducha Świętego. Pytanie, czy wierzący człowiek może próbować okłamać Ducha Świętego? Nie wykluczyłbym tego. Niestety w swojej głupocie mieliśmy takiego brata między nami, który kłamał nam żywe oczy i jak go skonfrontowaliśmy, to jeszcze zaklinał się na Boga, że mówi prawdę, a potem się wystraszył i się przyznał, że kłamie. No, ale... I to nie był młody wierzący. I to nie był, to już, znaczy on jeszcze wtedy był młody, wtedy jeszcze tak? Był w miarę świeży, ale no po prostu w swoim zapędzie no tak się zapędził biedaczek. I teraz... No biedaczek, no dla mnie to już to dramat, nie? Ale no, człowiek różne rzeczy robi, nawet wierzący nieraz straszne głupoty mu się zdarzy zrobić. I teraz powiedzenie, na pewno nie był wierzący, no bo przecież wierzący by się nie zapierał na Boga, nie zaprzysięgałby się na Boga, że kłamie, że mówi prawdę, kiedy kłamie. No niestety... No, pamiętał się dość szybko. Tak? No, szybko się pamiętał, ale zrobił to. A Piotr co zrobił? Piotr się wyrzekał, że zna no, Chrystusa. Tak, ale też szybko za podprzysięga. No dobrze, ale miał taki moment, nie? Takiego... I teraz pytanie, czy wierzący ludzie i na różnym etapie, mówię, swoi, teraz niektórzy mówią, Piotr w ogóle jeszcze nie był nawrócony. Pan Jezus do niego potem powiedział, kiedy się nawrócisz, to wtedy paś owieczki moje. Więc niektórzy... No, to coś w tym jest, no. No, ale od czego się miał nawrócić? Czy on nie był nawrócony jeszcze? Co, on cały czas w świecie żył, nie znał Chrystusa? Spokojnie. W jego imieniu... Nie. Ale niektórzy mają autobusy, także... Ja no sorry. Dobra. Podyskutowaliśmy sobie, wybaczcie kochani, że nie daliśmy wam dojść do głosu. Irka chciała coś powiedzieć, ale nie daliśmy. Nie, nie, to jest coś bardzo ważne. Tak, bardzo nie odzywała. Tak, ja no. Kanalizuję, ona wszystko zapamięta. Tam zwoje na czerwono. No dobra, wrócimy za tydzień do tematu jeszcze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak tutaj jest mowa właśnie w tym 12, w tym 11, jak Paweł mówi, tylko ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie i tak dalej, że jakby tu stwierdza, że to jest chleb tak. I że to jest wino, że to nie jest ktokolwiek by jadł Chrystusa, tak? Czy tak. Wiadomo, że w innym miejscu mamy tam, to jest, prawda, moje ciało, to moja krew, ale jakby tutaj stwierdza, że to jest jednak chleb i to jest krew, a ten... Znaczy nie mówi, tam, że to jest wino, mówi z kielicha, nie mówi, czy tam pije z kielicha krew, czy pije z kielicha, ale tutaj wyraźnie mówi, kto by jadł chleb, tak, to jest, że, a nie, to a jest nie, jeden z argumentów. Ktoś jeszcze z tych, co nie mówili, chciałby zabrać głos, to prosimy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja przed wieczerzą, czasami słuchając tego, co jest mówione, to według mnie niektóre słowa są jak gdyby ewangelizacyjne. Tak. Dla mnie to wyraźnie jest dla tej osoby, które przychodzą. Ja myślę sobie, no gdzieś to powinno ich dotknąć, nie? Gdzieś to powinno otworzyć i zobaczyć, nie? Czy wierzą w tego Chrystusa. Czy w ogóle dla nich mają wartość, mają krew i ciało Pana Jezusa. Tak. Nie? Jakieś pierwsze na pewno, tylko... A też... Nie, zgadzam się, bo jeżeli dobrze zrozumieć te słowa, to tak. Tylko czy możemy oczekiwać, że człowiek właśnie... Oczywiście, że oczekiwać, bo to jest działanie Ducha Świętego i powinniśmy tego oczekiwać. I niech tak się dzieje na każdym nabożeństwie. Tak, daj Boże. No, ktoś jeszcze chciałby? Myślę, że dlatego, że czasami mało oczekujemy. Że Duch Święty działa i rzeczywiście powinniśmy oczekiwać. Oczywiście. I czasem jak słuchać świadectw, jak jakieś rzeczy, które w ogóle nie przyszłyby do głowy, że Bóg może użyć jakiegoś zdania, żeby do kogoś nagle ten coś zabłysło tam, nie? Tak. Czy myśli jakiejś prostej. No to pomódlmy się jeszcze, Panie. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje słowo i prosimy o działanie Twego Ducha w naszych sercach, w naszych umysłach, o Twoje dalsze objawianie nam Twojej prawdy. Jest tak wiele rzeczy, które wydaje nam się, że już od wielu, wielu lat znamy, rozumiemy, a jednak widzimy, że wciąż jeszcze jest tutaj wiele rzeczy, nad którymi możemy się zatrzymać, rozważać i widzimy, że one są większe od tego wszystkiego, co do tej pory przyjęliśmy jako oczywiste. Prosimy, mów do nas i daj, byśmy za każdym razem, gdy sięgamy po Twoje słowo, gdy z modlitwą je czytamy, aby Twój Duch mówił do nas, ożywiał to słowo, żeby ono też z mocą przemawiało do nas, żeby zmuszało nas do myślenia, do weryfikacji naszych poglądów i też uzdalniało nas do życia, które jest Tobie miłe, życia dla Twojej chwały, według Twojej woli. Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie, jesteśmy Twoimi uczniami, chcemy dalej uczyć się. Mów do nas, objawiaj się nam. A Tobie niechaj płynie chwała i dziękczynienie z naszych serc za Twoje wielkie dzieło w Twoim Kościele. Bądź wywyższony, dobry Boże. Amen. Amen. Amen.